Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti. Ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio tuko na mimi Lomwara Dinio Vize kwa ushirikiano wa Moise Misago. Tuanzie nchini Burundi. Naam, kama nilivyotanguliza, uhaba mafuta tatizo lisiloweza kusuluhishwa, linabainisha gazeti la Burundi Echo. Misuru mirefu ya magari inaonekana tena mbele ya vituo vya mafuta. Gazeti hili linasikitika kwamba ahadi za kampuni ya Nigeria National Petroleum Company Limited kusambaza mafuta nchini Burundi zinachelewa kutekelezwa. Mwandishi wa makala hii anaamini kwamba ziara ya waziri wa fedha nchini Nigeria mwanzoni mwa mwaka huu ilikuwa ya mwisho katika kumaliza tatizo hili, lakini kwake kusafirisha mafuta hadi Bujumbura ni mzigo kwa wawekezaji, hasa kwa vile hakuna bomba linalounganisha nchi zinazozalisha mafuta na watumiaji. Nakumbusha kuwa nchi inapitia msukosuko wa kiuchumi unatokana na masuala sera ya usimamizi na ufadhili wa fedha. Nchi ingehitaji takriban dola milioni 300 ili kuagiza mafuta, huku mapato ya mauzo ya nje yakipungua. Na hali ya kuombaomba inafikia kasi ya kutia wasiwasi, linaripoti gazeti la Voix de l'Enseignant ambalo linabainisha kuwa ni watoto wa umri wa kwenda shule ambao wanatoka hasa Busoro na Kamisa na Butirere katika jiji la Bujumbura. Uongozi na wazazi wanatoa wito kwa kila mtu kuwa makini na kuhamasisha na kufahamisha kuwa alama kubwa ya vyakula ndiyo chimbuko la upotovu huu, linaandika gazeti hili. Mikutano ya uhamasishaji imefanyika katika mitaa ya kaskazini mwa mji mkuu wa Bujumbura ili kila mtu aweze kuchangia kutokomeza jambo hili. Anaonyesha mwenzetu kwa kwamba kamati ya mseto ya usalama lazima ifanye kazi ili kupambana na jambo hili, kwa sababu utawala pekee hauwezi kufikia hii hali ya kulitokomeza kabisa. Na kulingana gazeti la The Independent, Bank ya Uganda imefafanua kuhusu saini ya naibu gavana kwenye noti za sarafu na kuondoa hofu kwamba noti hizo zinaweza kuwa bandia. Tangu mwezi uliopita, picha za noti zilizo na saini ya Daktari Michael Etingi Ego zimekuwa zikisambazwa kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya magazeti ya udaku mtandaoni, yakipendekeza kwamba angeweza kuthibitishwa kuwa gavana mkuu wa Bank ya Uganda bila kujali. Hata hivyo, Benki Kuu sasa imethibitisha kwamba sahihi na noti za sarafu ni halisi na kwamba Atingi Ego anatekeleza majukumu yake kama naibu gavana. Noti zote za shilingi ya Uganda zilizotolewa na Bank of Uganda zina saini za gavana na katibu wa benki. Ikiwa gavana hayupo, naibu gavana anaweza kutia sahihi mahali ipake, ilisema taarifa ya benki hiyo. Na mtukisari ya nchini Uganda, gazeti la Daily Monitor limeandika kuwa mahakama ya kikatiba imefutilia mbali vifungu vya sheria ya usimamizi wa utaratibu wa umma ya mwaka 2013 vinavyopiga marufuku maandamano na mikutano ya hadhara isiyoidhinishwa. Mahakama hiyo ilifanya uamuzi huo wakati kizingatia kesi ya jinai dhidi ya rais wa chama cha upinzani cha National Unity Platform NUP chake Robert Kyagulanyi almaarufu Bob Wine kwa kushiriki maandamano ya kupinga ushuru mkubwa wa mwaka 2018. Bwana Kyagulanyi na waandamanaji wengine walishtakiwa kwa kutotii wajibu wa kisheria kama ilivyoelezwa katika sheria. Katika uamuzi uliotolewa kwa kauli moja siku ya Ijumaa, majaji watano walishikilia kuwa shtaka la kutotii wajibu wa kisheria dhidi ya waandamanaji likuwa kizuizi kisichoruhusiwa juu ya haki yao ya uhuru wa kukusanyika. Na nchini Kenya ni kwamba gazeti la The Star, kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga ametangaza kuwa maandamano ya upinzani yatafanyika kila wiki. Akizungumza mjini Kamukunji siku ya Jumatatu hii, alisema maandamano hayo yatafanyika kila wiki siku ya Jumatatu. Kiongozi wa Azimio alisema hatua hiyo ya halaiki haitaisha hadi wa Kenya wapate kile ambacho ni haki yao. Hapa namnuku, tumeanza vita kila Jumatatu, kutakuwa na mgomo, kutakuwa pia na maandamano. Vita imeanza, haitaisha mpaka wa Kenya wapate haki yao, Raila Odinga amesema. Waziri mkuu huyo wa zamani alisema wa Kenya wameonyesha kuwa wamechoka. Aliongeza kuwa hata wakiwaleta polisi ili wavuruge mkusanyiko wao, roho yao haitakufa. Wakenya wameonyesha kuwa wamechoka, ingawa wameleta askari, lakini roho ya Kenya ina nguvu kuliko askari na mabomu ya machozi, amezidi kueleza Raila Odinga. Daima nchini Kenya, tena tukizungumzia maandamano, kwa mujibu wa gazeti la Taifa Leo, makundi ya kina mama wamejitokeza kushiriki maandamano hayo ya Azimio jijini Nairobi wakiwa na sufuria. Maandamano hayo yamefanyika leo Jumatatu Machi 20 maeneo mbalimbali nchini Kenya. Kinara wa muungano huo Raila Odinga kipuzia taarifa ya polisi iliyohoji maandamano ya mlengo wa upinzani si halali. Walikuwa naimba nyimbo ya kushinikiza serikali kushusha gharama ya maisha inayozidi kulemaa wa Kenya. Hali kadhalika wanalalamikia bei ya juu ya unga. Hali ya usalama ilikuwa imeimarishwa katika kila kuna ya Nairobi, hasa maeneo yenye historia ya vurugu na hasia. Maafisa wa polisi wamelazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji, biashara zikisalia kufungwa. Na nchini DRC, gazeti la Actualite.cd linaandika kuwa kulingana mpango wa kitaifa wa lishe, kila mwaka watoto 160,000 hufa katika Jamhuri ya katika Demokrasia ya Kongo kutokana na utapiamlo unaosababishwa na kudorora kwa ukuaji wa kimwili na kiakili pamoja na mazoea duni ya lishe. Utapiamlo ni hali ya kukosekana kwa usawa kati ya mahitaji ya nishati ya mwili na ulaji mzuri wa virutubisho. Kulingana na Monica Kabesa Chizubu, mtaalamu wa lishe katika shirika lisilo la kiserikali Lishe na Ustawi, utapiamlo unatokana na hali kadhaa hatarishi au mchanganyiko wa mambo kadhaa. Kuna zaidi ulaji duni unaosababishwa na lishe duni ya watoto, uhaba wa chakula, kuenea kwa magonjwa ya utotoni ikiwa ni malaria, kuhara na kadhalika, na milipuko ya surua na kipindupindu, anabainisha mtaalamu huyo. Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekee nchini Sudani Kusini, ambapo kwa mujibu wa gazeti la One Citizen Daily, chama tawala cha SPLM kinachoongozwa na Rais Salva Kiir kimeanza maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2024 ili kuimarisha nafasi yao ya kushinda. Rais Kiir katika ziara yake katika jimbo la magharibi la Bahr-el-Ghazal siku ya Jumamosi aliwataka maelfu ya wananchi kujiandaa kwa uchaguzi mwishoni mwa kipindi cha mpito. Huku saa zikizidi kuyuyuma kwa takribani miezi 21 kwa uchaguzi ujao, Sudani Kusini iko katika mwendo wa kasi, huku wawaniaji wakijenga miungano ya kisiasa na kuanza harakati za kujinufaisha. Mkuu wa nchi alivyoonya vyama vya kisiasa ambavyo haviwezi kufanikiwa wakati wa uchaguzi kukubali kushindwa na kutosababisha maafa tena. Na nchini Rwanda ni kwamba kwa mujibu wa gazeti la The New Times, Rais Paul Kagame Jumapili Machi 19 alimpokea waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Suella Braverman kwa majadiliano kuhusu ushirikiano wa uhamiaji wa Uingereza na Rwanda, makubaliano ambayo yanalenga kutoa suluhu kwa mzozo wa uhamiaji duniani. Chini ya makubaliano yaliyotiwa saini Aprili mwaka 2022, wahamiaji haramu wanaotumia boti ndogo kuingia Uingereza watahamishwa hadi Rwanda kwa mchakato wa safari ya kuelekea au ya kuendelea au makazi mapya kwa wale wanaotaka kukaa. Mapema Jumapili, Braverman alizindua mradi wa nyumba wa pesa za Rwanda bilioni 60 ambao utawezesha kujengwa kwa nyumba zipatazo 1500 mjini Kigali kwa ajili ya wakazi wa jiji na wanaotafuta hifadhi kutoka Uingereza. Alisema mradi huo utaongeza uwezo uliopo wa Rwanda wa kuwahudumia wakimbizi. Na mkutoka Kigali tulekie jijini Dar es Salaam ama Dodoma kwa makao makuu ya kisiasa ambapo gazeti la Mwananchi limeandika kuwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania GWTZ limepeleka msaada wa chakula na vifaa vya kujihifadhi na kujiokoa kwa raia katika changamoto ya kimbunga Freddy nchini Malawi. Hatua hiyo ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Kimbunga hicho kilipiga eneo la kusini mwa Afrika kwa mara ya pili ndani ya mwezi mmoja mwishoni mwa wiki na bado kiliendelea kusababisha mvua kubwa zilizoathiri juhudi za kutoa misaada. Hadi kufikia juzi, idadi ya waliofariki dunia ilikuwa imeongezeka kutoka 190 hadi 265 huku 707 wakijeruhiwa kama ilivyothibitishwa na idara ya usimamizi wa majanga nchini humo. Kutokana na changamoto hiyo, mkurugenzi wa habari na uhusiano wa GWTZ Machi 18 mwaka 2023 katika taarifa yake kwa umma alisema tayari jeshi hilo limesafirisha nchini humo tani 1000 za unga, mahema 50, blanketi 6000 pamoja na helikopta 2 zitakazotumika katika maafa hayo. Na tukisalia nchini Tanzania ni kwamba gazeti la Mwanasport linaandika kuwa waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Daktari Pindi Chana amesema serikali itatoa shilingi milioni 500 kwa timu ya taifa Taifa Stars ikiwa itafuzu kucheza finali za mashindano ya AFCON mwaka huu. Daktari Chana amesema serikali imejipanga vyema kuunga mkono wachezaji wa timu ya taifa ili kuhakikisha wanafanya vizuri. Amesema kuwa wachezaji wamejipanga vilivyo, hivyo basi serikali haina budi kutoa ushirikiano kwa hali na mali. Naam, kwa dondo hizo za michezoni hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za magazeti hapo kesho panapo majaliwa. Hapa studio kuna mimi Lomar Daniel Vize kwa ushirikiano wa Moise Misago. Upande wa mitambo alikuwa Alphonse Kugimana. Tunawatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.